ہم نے ندا کی اے ابراہیم، تمہیں ہم نے خواب کو سچ کر دکھایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن تھا جو جنت میں پلا ہوا تھا اسے بھیجا اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے فدیے نے اسے ذبح کیا. اس لیے سرکار کا ارشاد کہ قربانی ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت, کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس پر سختی سے عمل کیا تو سنت ابراہیم ہی ہے اور ہمارے رات کے آقا حضور علیہ السلام کی بھی سنت اور شرم یہ واجب تو اسے ترک کرے تو واجب کے ترک کرنے کا وہ گناہگار ہوگا. ان قصص میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام شام سے یہاں ملنے کے لیے آیا اپنے زم اور فرزم اور قربانی کا واقعہ بھی وہیں ہوا. ان تمام قصوں کو ذہن میں تازہ کرنے کے جو بات کہی جا رہی ہے وہ سلسلے وار آپ کے ذہن میں مرتب ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام و سلام جب عام کر کچھ دن یہاں قیام بھی فرمائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے, اسی قبیلے میں ان کی شادی ہوئی اور اس کے بعد ان میں طلاق ہو گئی, دوسرا نکاح کیا اور اس سے بنی اسماعیل کی نسل اور اولاد کا سلسلہ شروع ہوا. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیت اللہ شریف بنانے کا حکم دیا, تو آج ہم بیت اللہ شریف کی تعمیر, اس کی اہمیت اور اس کے کچھ شعبوں پر تاریخ حیثیت میں کلام کریں. تاریخ مکہ تفاصیل کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کریں. تو ہم نے قرآن مجید اور قرآن حمید کی جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ کر کے ہم آگے چلتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ واقعی ہوئی ہے ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل, کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے, اس کی بنیاد ان کی نیو پر عمارت اٹھا رہے تھے, تو یہ دعا کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا کام یہ ہماری خدمت تو اپنے دربار میں قبول فرما, بے شک تو سننے والا اور علم والا. یہ دعائیں کر رہے تھے اور بیت اللہ شریف کی دیواریں اٹھا رہے تھے. اب آئیے بیت اللہ شریف کی تاریخ جو ہر آدمی کے ذہن میں ہونی چاہیے, یہ کب تعمیر ہوا؟ تمام موقعوں پر تفاصیل احادیث کی کتب کو سامنے رکھ کے ہم اس سے تلخیص کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام و سلام جب زمین پر جلوہ گر ہوئے آسمانوں پر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی تحمید و تمجید اپنے کانوں سے سنتے اور یہ ان کے دل بہلنے کا ایک ذریعہ تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام و سلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو اب وہ بالکل تنا تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بانی بصری سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ان سے مانوس رہے. پھر اس کے بعد فرمایا یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ, اے آدم تمہاری زوجہ تمہاری بیوی کا جب زمین پہ بھیجے گا وہ قد بہت لمبا تھا اور ان کے کانوں میں فرشتوں کی آواز آتی. پھر اس کے بعد اللہ کے حکمت سے ان کا قد چھوٹا ہو گیا جیسے عام آدمی کا قد ہوتا ہے. تو اس کے بعد ان کا دل گھبرایا. دل جب گھبرانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر کی تعمیر کا حکم فرمایا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چوکنڈا گھر یہ بنایا, اور یہ بنانے کے بعد اس کا طواف کرتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر. جو انہیں طریقہ عبادت کا الہام ہوا وہی ہوئی, اس طریقے پر عبادت کرتے. اور یہ اللہ کا گھر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر بنایا. اس کی تاریخ یہ ہے کہ جب رب کریم نے فرمایا کہ ہمارا گھر تعمیر کرو, دونوں باپ بیٹے اس میں لگے. اب یہ گھر تعمیر کیسے کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے فرمایا, اور ایک بادل کا ایک ٹکڑا تھا اس نے آن کر کے وہ یہاں رک گیا, اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جہاں جہاں یہ بادل ہے اس بادل کے حساب سے آپ اپنی دیوار بنا لیں. اور ایک روایت میں کہ جبریل امین نے آن کر اور یہ سارا نقشہ بنایا کہ اتنی عمارت ہے اور اتنی جگہ ہے, اتنے میں آپ کعبہ اللہ کا گھر بنا اور دیواریں اٹھا دے. تو جب دیواریں یہ اٹھانے لگے تو یہ سب سے پہلا گھر تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر بنایا. اب ہم اور روایتیں اتنی ہیں کہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو جب یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہونے لگی تو اس میں دو واقعات بڑے اہم. واقعہ یہ ہے کہ آپ نے مزدور کو دیکھا کہ جب وہ عمارت اس کے سینے سے تجاوز کر جائے تو وہ کچھ اونچائی حاصل کرنے کے لیے کچھ پٹرا کچھ لکڑی رکھ کے اس پہ کھڑے ہو کر پھر اس کے بعد وہ پتھر یا بلاک رکھ کے تعمیر اور دیواروں کو اونچا کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیوار اونچی کرنے لگے اور جب ان کے اپنے قد سے اس قدر تجاوز کر گئی, اب پتھر لگانا ممکن نہیں رہا تو ایک پتھر منگوایا حضرت اسماعیل علیہ السلام. وہ بڑا مختصر پتھر تھا جو آج بھی موجود ہے آپ دیکھیں. اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدموں کے نیچے رکھا, اور رکھنے کے بعد وہ پتھر تو اتنا ہی تھا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ایک بلاک اور لگا دیں خدا کا کرنا یہ ہوا. تب جتنی جتنی عمارت بڑھتی رہی وہ پتھر نیچے سے اتنا ہی اٹھتا گیا, اور یہاں تک کہ جب ساری چوکنڈی عمارت آپ نے بنا لی تو بنانے کے بعد وہ پتھر جو تھا وہ اپنی اصل حالت میں پہنچ گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ معجزہ تھا, اور یہی معجزہ نبی کریم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر اس پتھر میں منقش ہو گئے, پیروں کا نشان بن گیا. اب اس کو الگ سے رکھ دیا گیا. اسی پتھر کا نام مقام ابراہیم ہے جو صدیوں سے موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں, اور اس کو رکھ دیا گیا. پہلے تو اس کے نشان بہت ابھرے ہوئے تھے, تاریخ مکہ دیگر تفاصیل آپ اٹھائیں تو یہ بہت نمایاں تھے ان کے مقام, جیسا کہ آپ آج کل کہیں کہیں حضور علیہ السلام کے قدموں کا نشان آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر میں پیوست ہے چاروں طرف سے ابھرا ہوا جو بالکل واضح طور پہ نظر آتا ہے. اب یہ مقام ابراہیم جب رکھا گیا تو طواف تو اس زمانے سے ہو رہا. اب کیا ہوا کہ لوگ مسا کرتے برکت حاصل کرنے کے لیے, تو کرتے کرتے ایک وقت یہ آیا کہ وہ مقام مٹنے لگ گئے. ظاہر پتھر بھی گر جاتا ہے, لاکھوں حضرات اس پر مسا کرے تو پتھر گر جاتا. جب مہین نشانات اس میں رہ گئے یہ خطرہ بڑھ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بالکل ہی ختم ہو جائے. اب اس کو محفوظ کر کے ایک الماری میں رکھ دیا گیا, اور حضور علیہ السلام کے دور میں بھی میں آگے وقت ہوا فرض کروں گا تعمیر قریش ہوئی. تعمیر قریش حضور علیہ السلام کی عمر شریف 35 سال کی تھی, ابھی اعلان نبوت میں 5 سال باقی تھے. تو اس تعمیر پر حضور علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی نصب کر دیا. کئی بات رہنا جائے, جب اعلان نبوت ہوا تو ایک عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کا نام مقام ابراہیم, ہم اگر اس پتھر کے قریب جائے نماز بنا لیں, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان سے برکت حاصل کر لیں, ہم اس کے قریب اگر نماز پڑھیں تو کیسا رہے گا؟ آج آپ اپنے عقیدے کے مطابق ذرا غور اور سوچئے, کسی کو گالی نہیں دے رہے, بغیر گالی کی بھی بات ہو سکتی. آج آپ دیکھیں کہ لوگ ان چیزوں کے قائل ہیں کہ صاحب کسی پر نبی علیہ السلام نے دست مبارک دیا تو آپ کہتے ہیں وہ قابل تعظیم ہو گیا, جس منبر پہ حضور بیٹھے آپ کہتے ہیں وہ قابل تعظیم ہو گئی وغیرہ, اور یہ سب شرک کو جنم دینے والی باتیں. بعض احمد یہ کام کرتے ہیں. اب حضرت فاروق اعظم کی ذات کوئی معمولی آدمی نہیں, حضور ہم اس کو جائے نماز بنا لیں؟ حضور نے سکوت فرمایا. چاہیے تو یہ تھا کہ حضور فرماتے عمر اس پتھر میں کیا رکھا ہوا, یہ تو ایک تعمیر کے وقت اس کی بلندی حاصل کرنے ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا, پھر زیادہ زیادہ اس میں ان کے قدموں کے نشان بنے, کوئی ابراہیم علیہ السلام تھوڑی سے چمٹی ہوئی معذرت, تو اب اس کی تعظیم کی کیا ضرورت؟ اور عمر ابھی تو تم بتوں کی پوجا چھوڑ کے آئے, کہ ابھی تک تمہاری ذہنیت نہیں بدلی, ابھی تم کسی پتھر کے پیچھے لگے؟ خاموش حضور علیہ السلام نے توقع فرمایا. لیجیے صاحب, بجائے اس کے کہ آیت یہ نازل ہوتی کہ آپ عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹی اور یہ کہیے ابھی بتوں کی پوجا چھوڑ کر کے آئے اور پھر تم ایک دوسرے پتھر کے پیچھے لگ گئے, لیجیے قرآن مجید قرآن حمید تو باطل ذہنوں پر قیامت کھا دی. آیت مقدمہ سے متخذ من مقام ابراہیم مصلی, میرے حبیب آپ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں, اپنی جائے نماز بنا لیں. اس پتھر میں کیا کرامت, اس میں کیا خوبی ہے, اس میں کیا رفت ہے, کیا بلندی ہے؟ صرف اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اور اس کو جائے نماز بنا دیا. آج بھی ہم سے فرمایا گیا جب خانہ کعبہ کا طواف کریں تو طواف کے جو دو نفل ہیں واجب ہیں, یعنی یہ طواف کے واجبات میں سے نماز ہرشن کے نقل, لیکن اگر گنجائش ہو تو مقام ابراہیم کے قریب پڑے, حالانکہ وہ اللہ کی عبادت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات سے برکت بھی حاصل ہو جائے. اور آج آپ جانتے ہیں کہ جمع غفیر اتنا ہوتا کہ وہاں ممکن نہ ہو تو لوگ زبردستی دھکا تیل خواتین بچے سب کو جناب ادھر ادھر کر کے پڑھتے ہیں, یہ ہمارا مذہب نہیں. اگر چین سکون سے جگہ مل جائے تو وہاں پڑھ لیں, ورنہ پورے حرم شریف میں طواف کرنے کے بعد جہاں بھی نفل پڑھنے ادا ہو جائیں. بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فعل تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے طواف کیا تو طواف کرنے کے بعد اگر نفل کا وقت نہ ہو, جیسے نماز عصر کے بعد آپ نے طواف کیا, عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھے جاتے, تو حضرت فاروق اعظم حرم شریف سے باہر چلے گئے کہیں اور جا کر آپ نے نوافل ادا کیے, تو یہ نوافل باہر بھی پڑھیں گے تو ادا ہو جائے, حرم کے کسی حصے میں پڑھیں تو ادا ہو جائے. ہاں اگر عوام نہ ہو, کسی کو اذیت نہ ہو تو مقام ابراہیم کے قریب پڑھیں. لیکن اتنا تو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی کے قدم اگر پتھر پر لگ جائیں تو وہ بھی قابل تعظیم بن جاتا, یہ وہ مقام ابراہیم. اب رہی تاریخ, جب یہ چوکنڈی عمارت بنا لی, اب عقل و خیرت کا تقاضا یہ تھا یہ عمارت چوکونی ہے, اس کے چار کونے کھلا, یعنی جو ایسا نمایاں ہو کہ جو سیاہ پتھروں میں ممیز اور ممتاز ہو جائے, تاکہ میں اس کو کونے پر لگا دوں تو یہ اس بات کی علامت ہو اجر اسود ہے ابھی دانے گرا. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے حجر اسود کو بوسا دیا اور وہ بات کہی جو ہم نے نقل کی, فرمایا اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو شریف پتھر ہے, اگر میں تجھے حضور کو بوسا دے کے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسا نہیں دیتا, پیچھے کا صحابی کھڑے تھے غالباً یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا عمر رضی اللہ عنہ یا امیر المومنین، یہ خالی پتھر نہیں ہے بلکہ عام پتھر نہیں، بلکہ جو آدمی ایمان کے ساتھ اسے چومے کل قیامت میں اس کی ایمان کی گواہی دے گا، اور جو نفاق کے ساتھ چومے دسم میں ریاکاری دیے اس کی ریاکاری کی گواہی دے گا۔ اور ایک روایت یہ ہے، یہ بظاہر ہمیں پتھر لگ رہا مگر ایک یہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے پتھر بنا دیا، جو کل حالت ایمان اور عقیدت میں اسے چومے وہ اس کے ایمان اور اس کے عقیدے اور اس کی عقیدت کی کل قیامت میں گواہی دے گا۔ یہی وجہ عزیزان گرامی کہ لوگ جو درجو آتے ہیں اور اس پتھر کو بوسا دیتے ہیں اور چومتے ہیں۔ یہ عمارت آدم علیہ السلام سے بنی، ابراہیم علیہ السلام تک آئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب یہ عمارت قائم رہی، سیلاب آتے رہے، یہ ڈوبتا رہا بنتا رہا ٹوٹتا رہا بنتا رہا، سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا۔ بیت اللہ شریف کو نقصان کیسے پہنچا؟ اس کے چاروں طرف پہاڑ تھا اور یہ نشیب میں تھا، جب بھی سیلاب آتا تو یہ پانی کا ریلا جب آتا کبھی ادھر کی دیوار ٹوٹ جاتی کبھی ادھر کی دیوار ٹوٹ جاتی، اس کو مرمت کر دیا جا، پھر کبھی مسئلہ ہو تو پھر جناب یہ ٹوٹ جا۔ چلیے اس پورے تاریخ سفر کو ہم آسان کر کے حضور کے دور میں آتے ہیں۔ ابن کثیر دیگر مفسرین کی روایت، جب حضور علیہ السلام کی عمر شریف 35 سال کی تھی، اعلان نبوت نہیں کیا، یہ ہم مختصر کر رہے ہیں، کعبے کی دیواریں بوسیدہ ہو گئیں، اب کیا کیا جائے، کعبے کو کیسے ہاتھ لگایا جائے۔ سارے قریش نے ایک میٹنگ کی، ایک اجلاس بلایا کہ کعبے کی تعمیر کو دوبارہ کیا جائے، شروع کیا جائے۔ اچھا اب کرے گا کون؟ اب اس پہ مستقل مشورے ہوئے، مشورے ہونے کے بعد یہ طے ہو گیا کہ کعبے کو نئے سرے سے بنا دیا جائے۔ اب کعبے کی دیوار کو توڑے گا کون؟ جب یہ طے ہو گیا تو ایک آدمی کو کھڑا کیا گیا، وہ ذرا کچھ ہمت والا، اس نے کہا تم ذرا گلتی سے ایک پتھر کو گرا لو، اور پتھر کو گرانے کے بعد رات بھر اس آدمی کی نگرانی کرو، اگر اس پر کوئی آفت آ جائے یا اس کی موت واقع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام سے راضی نہیں۔ چلیے صاحب، ایک صاحب چل ایک پتھر کو گرایا، گرانے کے بعد لوگ خاموش ہو گئے، صبح جب دیکھا کہ عافیت ہے وہ آدمی بچ گیا، انہوں نے اس کا تعبیر یہ کی کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے گھر بنانے سے راضی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک صاحب گئے، جانے کے بعد انہوں نے ایک پتھر کو اس طریقے سے گرایا تو گرانے کے بعد پھر وہ اپنی جگہ آ گیا۔ اس کا ترجمہ قریش اور تمام قبیلوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں ایک اعلان کرنا چاہیے، وہ اعلان آج کل کے دور کا سنیے آپ کیا ہے، اور ہم سب کو اس پہ شرم آنی چاہیے۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، ظاہر میں کسی کا نام نہیں لے رہا مگر وہ بھی اس پہ ہو، زمانہ جہلیت، کتنی جہلیت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے عزیزان گرامی۔ لوگ دن میں ننگا طواف کرتے، رات میں خواتین ننگے ہو کر کے کعبے کا طواف، یہ تو بالکل عقل کا دیوالیہ ہے۔ لیکن اس میں قریش جمع ہو گئے، یہ پتھر کو گرایا پھر اپنی جگہ آ گیا، یہ ابن کثیر کی روایت۔ تو لوگوں نے کہا سنو اعلان، سنو کیا ہے وہ اعلان؟ یہ ہے کہ کعبے کی تعمیر میں جو پیسہ لگے گا وہ بکاری کا پیسہ نہیں ہوگا، وہ سود کا بھی پیسہ نہیں ہوگا۔ سود کو قرآن مجید مطابق آیا جو حرمت کا اعلان کرتی ہے، مگر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی سود ایک بہت بڑی لعنت کہلاتا، سود کا کم سے کم ایک پیسہ بھی اتنا بڑا گناہ کہ میں بن الفاظ میں کہہ دوں جیسے اس نے اپنی اماں کے ساتھ 70 مرتبہ بدکاری کی، کتنی بڑی لعنت۔ اب مجھے بتائیے کتنے لوگ اس سے بچے ہوئے، کیا اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے سود لے رہے ہیں؟ کائے کے لیے سود لے رہے ہیں بھائی، کوئی آپ بھوکے مر رہے ہیں کیا کریں، مگر کرتے ہیں صاحب کریں گے، بغیر سود کے گزارا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے وہ قانون دیا کہ بغیر حرام کھائے آپ رہ نہیں سکتے، کیا وہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا؟ تو اس وقت کے جہانگیر کے زمانے میں یہ طے ہوا کہ کعبے کی تعمیر میں جتنا پیسہ لگے گا ایک پیسہ بھی سود کا یا حرام کاری کا نہیں ہو گیا۔ یہ قرارداد منظور ہو گئی۔ لیجئے صاحب، اب ایک مسئلہ اور تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ دیوار پر ایک اشدہ آن کر کے بیٹھ گیا. یہ میں نے کثیر کی روایت. اب اس اشدہے سے کون نمٹے؟ دعا کرنے لگے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اپنی زبان. چونکہ تعمیر کعبہ ہونی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا. اس پرندے نے اس اجدہ کو چوش میں دبایا اور وہ لے کر کے اڑ گیا. لوگ اب اور اعتماد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے در سے راضی. اب اس کے بعد کعبے کی دیواریں گرا دی گئیں اور گرانے کے بعد اس کی بنیادیں کھودی گئیں. یہ خاص بات یہ بھی سنیے, بنیادیں کھودنے کے بعد میں وہ بنیادیں نظر آ گئیں. حالانکہ یہ حضور کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ. وہ بنیادیں نظر آ گئیں جو ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں پہ کاما, اور وہ پتھر ایک دوسرے میں ایسے پیوستے اور اس کا رنگ ہرا. ابن کثیر کے بعد ایک پتھر ہرے, اس میں کسی نے کدال ڈال کر اس نیو کو, اس بنیاد کو, ایسے پتھر کو نکالنا چاہا, پوری مکہ کی زمین ہلنے لگی. لوگوں کا خبردار اس کو ہاتھ مت لگاؤ, یہ بنیاد ابراہیمی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں یا ابراہیم القواعد. قواعد بنیاد کو کہتے ہیں, بنا کو کہتے ہیں. تو اس کو مت ہلاؤ, اللہ اس سے راضی نہیں. تو انہیں گویا قواعد پر اس کو, اس عمارت کو بنایا گیا. مگر ایک غلطی اس زمانے بنانے والوں سے یہ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا وہ ذرا اس سے بڑا, انہوں نے کوئی چھوٹا کعبہ بنایا. آج جن حضرات نے عمرہ کیا, حج کیا, آپ دیکھتے ہیں کعبے کی عمارت میں ایک حطیم ہے, ایک دیوار, اس کو حطیم کہتے ہیں. یہ کعبے کا اندرونی حصہ جو قریش سے رہ گیا, یہ حصہ باہر نکل گیا. اس کے یہی وجہ کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ, جب بھی حاجی یا عمرے کا طواف کرے تو خبردار طواف کرنے میں حطیم کے اندر سے نہیں نکلے, بلکہ حطیم کو بائیں جانب چھوڑ کر اس کے باہر سے طواف کرے, ورنہ طواف ناقص ہو جائے گا. اس لیے کہ کعبے کا حصہ, یہ اللہ کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتا. مجھے بتائیے, یہ اگر شروع سے حطیم کو کعبے میں لے لیا جاتا اور آپ کی خواہش یہ ہوتی کہ میں کعبے میں نماز پڑھوں, تو یہ آپ کون لگتے ہیں سعودی عرب کے کہ آپ کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا جائے اور آپ کو اندر داخل کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے استثنا رکھا. کوئی ملک کا وزیر اعظم بادشاہ اس کے اعزاز میں دروازہ کھولا جاتا ہے. نیجے صاحب آپ دروازے کے اندر چلے جائیں اور اندر جا کر کے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھیں. یہ لوگ اس کو شرم بھی سمجھتے ہو, ہے بھی یقیناً شرم, مگر سبحان اللہ قریش کی عمارت ایسی. میرے آپ جیسے غریب اگر کعبے میں نماز پڑھنا چاہیں تو کسی کنجی بردار حکومت کے اعلان کی ضرورت نہیں, حطیم میں آ جائیے. وہ ایسا ہے جیسے کعبے کے اندر نماز پڑھی. اس کے چھوٹ جانے میں اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ مجھ آپ جیسا آدمی کعبے کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے. غرض یہ کہ عمارت بن گئی, ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا. اس زمانے میں غالباً اگر یہ جھگڑا ہوتا کم سے کم 1000 آدمی مرتے. وہ جھگڑا کیا ہوا؟ کعبہ بن گیا. کعبہ بننے کے بعد حجرِ اسود کو کون نصب کرے کہ نکال لیا گیا؟ اب یہ کون لگا؟ مونچھ کا مسئلہ, جیسے آج کل بھی مونچھ کا مسئلہ ہے. سبھی سبھی باتوں میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ مارنے مرنے پہ تل جائے. آپ اخبارات پڑھیے کہ کیسے قتل ہو. 200 روپے آنے کسی پر تو آدمی کو قتل کر دیا, 1000 روپے کسی پر پڑ جانا اسے قتل کر دیا, ایک زمین کا حصہ ہمارا اس نے ہتھیار لیا اس پر قتل کر, کیسے قتل ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیجیے. بات دنیا میں آج کل جو قتل و غارت ہے, 200, 500, 500, 100 روپے سے آدمی قتل ہو جاتا. تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ سارے قبیلے جمع ہو گئے. یہ جہالت تو تھی. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے جسم کو کاٹ کر خون نکالا. خون نکالا, خون نکالنے کے بعد ایک کشت میں خون جمع کیا, اپنے بدن سے خون نکالا اور اس خون کے کشت میں ایسے ہاتھ ڈال کر کے عہد کیا کہ اگر کوئی ایک قبیلہ اگر اس پتھر کو لگائے گا ہم جناب اپنی جان دے دیں گے, اس کی جان لے لیں گے اور سب کو قتل و غارت کر دیں گے. ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا. بھائی حجرِ اسود کون نصب کرے؟ سبحان اللہ, اگرچہ پیارے مصطفیٰ نے اعلان نبوت نہیں کیا مگر ایک دانش مند نے یہ فیصلہ دیا جس کی بات ارباب حل وقت وہاں مان لیا کرتے. اس میں دعوے دے یہ آپس میں قتل و غارت سے اچھی بات نہیں. ایسا کرو ہم کسی کو حکم مانیں, کوئی جج مان لیں کسی کو, کہ کس کو مانیں, کہنے لگے ایسا کرو کچھ لوگوں کو نگرانی رکھو, جو سب سے پہلے بول پھٹنے کے بعد یعنی سفید ظاہر ہونے کے بعد جو سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں آیا سب معاہدہ کر لو, وہ ہمارا حکم, وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب اس کا فیصلہ مان. کچھ عقل مند لوگوں نے اس کو مان لیا, سب نے مان لیا بعد میں. اب کچھ لوگ نگرانی بیٹھ رہے, سبحان اللہ, خدا کا کرنا دیکھیے کہ سب سے پہلے جو بیت اللہ شریف میں آدمی حاضر ہوا وہ پیارے مصطفیٰ کے ساتھ. حضور جب بیت اللہ شریف میں آئے سب نے آپ کو دیکھ کر کہا واہ, جو یہ فیصلہ کہ ہمیں منظور ہے, یہ امین ہے, یہ صادق ہے. تو حضور علیہ السلام کے متعلق فیصلہ ہو گیا. اب حضور علیہ السلام خود لے کر حجر اسود کو نصب کر دے, بس سب نے تو کہہ دیا کہ حکم, لیکن یہ پیارے مصطفیٰ حکمت عملی دیکھیے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی کتنی خوبیوں کا مالک ہوتا. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے حضور تو پیدائشی نبی. حضور علیہ السلام نے کیا کیا, فرمائے کہ چادر لاؤ, یہ جو مارنے مرنے پہ لوگ تلے سارے ساتھ چادر فراہم کی, اور فراہم کرنے کے بعد حضور نے چادر میں حجر اسود کو رکھا. مثلاً دس قبیلے تھے جو مارنے مرنے پہ تلے, فرما تم اپنا ایک ایک آدمی دے دو, ایک ایک نمائندہ دے دو, سب نے اپنا ایک معزز مکرم نمائندہ حضور علیہ السلام کو دے دیا. آپ نے فرما سب کے سب چادر کے کونے پکڑ لو, سب نے چادر کو چاروں طرف پکڑ لیا تاکہ سب کی نمائندگی ہو جائے, اور چلو اس کو اٹھا کر کے لے کر چلو. یہ اٹھا کر لے کر آئے حضر اسود کو جہاں نصب کرنا, یہ سب نے چادر میں اٹھا کر پکڑا, اور حضور علیہ السلام نے اپنے دست کرم سے حضرت اسود نصب کر دیا. بہت بڑے ہنگامے سے لوگ بچ گئے, قتل و غارت سے بچ گئے. یہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی حکمت عملی کی عزیزان گرامی. چلیے صاحب, اب کعبہ شریف تو بن گیا, اب وقت کم ہے, چند باتیں اور اپنے ذہن میں رکھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راوی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیقہ, میرا ارادہ یہ تھا کہ میں یہ حتیم کو کعبے میں شامل کروں جو بنیادی ابراہیمی پر, اور اس کے دو دروازے ہیں, ایک مغرب کی جانب ایک مشرق کی جانب, اور یہ دونوں دروازے زمین بوس جیسے اوپر ہے نا, نہیں زمین پر دروازہ. کوئی آدمی اگر کعبے میں جائے ایک دروازے سے جائے دوسرے سے نکل جائے تو حتیم کو کعبے میں لے لیا جائے, مگر صدیقہ تیری قوم کا, یعنی تیری قوم کا کہنے کا مطلب سارے مسلمانوں, ایمان لانے کا زمانہ بڑا قریب ہے, بھی ابھی ابھی تو لوگ ایمان لائے, اور میں اگر کعبے کو اٹھاؤں اور جو میرے ذہن میں نقشہ ایسا بنا دوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے. ارے یہ تو کعبے کے ادب اور احترام کے تو گن گاتے, اور آج مجھے کعبے کو اٹھا دیا انہوں نے, پر میں اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا ورنہ میری خواہش یہ تھی. اب آئیے لمبی تاریخ کو بیچ میں سے ہم نکالتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا دورہ. کعبہ شریف پھر شہید کر دیا گیا یزید کے حملے, یزید کا حملہ ہوا اور کعبہ شریف جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. شہید کرنے کے بعد اب تجویز ہوئی کیا کیا جائے, حضرت عبداللہ ابن زبیر پہلے یہ سوچیے یہ کون ہے عبداللہ ابن زبیر, اشرہ مبشرہ زبیر ابن عوام یہ ان کے بیٹے, نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن حضرت اسماء یہ ان کے بیٹے, اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ایک فضیلت یہ ہے عزیزان گرامی کہ جب جنگ ہوتی تو اس زمانے میں جیسے تیر پھینکتے تھے ایسا ایسا ہتھیار تھا جو کہیں پیوس ہو جاتا جیسے کیل کی طریقے سے, تو ایک جنگ میں حضور علیہ السلام کے ایک ایسا آلہ پیوس ہو گیا. پیوس ہونے کے بعد جب اسے نکالا گیا تو نکالنے کے بعد وہ خون نکلا, جب خون نکلا اس کو ایک پیالے میں جمع کر لیا گیا تاکہ زمین پر نہ گرے. حضور نے حضرت عبداللہ کو بلایا چونکہ یہ آپ کی زوجہ کے بھانجے تھے حضرت المومنین عائشہ صدیقہ, فرمایا عبداللہ جاؤ اس کو کسی جگہ پھینک آؤ کہ جہاں کوئی آدمی دیکھے نہیں, کسی جگہ دفن کر دو ایک کونے میں کہیں ڈالو. حضور کی چشم سے تو کوئی بات چھپ نہیں سکتی. اب کیا ہوا, وہ چھپا کر کے آ گئے, آنے کے بعد کہاں ڈالا, چہرے کو دیکھ لیا. کہا حضور میں نے اسے ایسی جگہ چھپا دیا کسی کی نظر ہی نہیں پڑی. فرما مجھے لگتا ہے تو پی گیا, مجھے لگتا ہے کہ تو پی گیا. اب حضور کی نظر سے تو کوئی بھی اوزر نہیں, اور کوئی اگر چھپائے تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا. انہوں نے اعتراف کر لیا میں نے خون پی لیا. اب آئیے حکم شرع کیا ہے, قرآن کی نص ہے کہ بہتا ہوا خون یہ حرام ہے, خنزیر یہ حرام ہے, اور کسی جانور پر ذبح کرتے وقت اگر بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کے کوئی اور نام لے تو نانا خاصتا تو بھی جانور حرام. لیکن قرآن کی نص ہے کہ بہتا ہوا خون حرام ہے. حضور فرماتے ہیں یا عبداللہ تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ بہتا ہوا خون تو حرام, تو نے تو حرام کا انتخاب کیا تو تو میرا صحابی ہے, یہ ایسا تو نے کیوں کیا؟ سر سنیش کرتے ڈانٹتے کوئی دن کے لیے دربار سے نکال دیتے, مگر حضور نے فرمایا یا عبداللہ لگتا ہے کہ تم اسے پی گیا. حضور میں نے پی لیا. فرما بس تو اب تجھے جہنم کی آگ کوئی پریشان نہیں کرے, تجھے نہیں جلائے گی کہ جس کے بدن میں حضور کا خون چلا جائے اسے جہنم کیا کیسے جلا سکتی. یہ بشارت حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دی. تو عبداللہ ابن زبیر کا دور آیا, اب کعبے کو بنایا گیا اور بالکل اس نقشے کے مطابق بنا دیا کہ جو حضور علیہ السلام و سلام کی تجویز تھی. اب خدا کا کرنا دیکھیے, حجاج بن یوسف نے حملہ کیا. حجاج بن یوسف کے دور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی فوجیں جنگ ہار گئی, بڑے طویل مسائل, اور عبداللہ ابن زبیر کو حجاج نے پھانسی دی, اور پھانسی دینے کے بعد بیت اللہ شریف پر قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کے بعد حالانکہ بیت اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, حجاج کہنے لگا کہ یہ اس میں کیا کیا بدعتیں ہوئی وغیرہ وغیرہ, تو وہ اس کو ہٹانا چاہتا. تو اس زمانے میں خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان, تو عبد الملک بن مروان نے حکم دیا کہ کعبے کو اسی طرح بنا دیا جائے جیسا حضور علیہ السلام کے دور میں تھا, جس کو تعمیر قریش کہتے. لیجیے کعبے کو دوبارہ گرا دیا گیا, شہید کرنے کے بعد اسی طرح بنایا جیسا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں تھا. ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان کعبے کا طواف کر رہا, طواف کرتے کرتے اس کے منہ سے نکلا عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا بدعتیں یہاں رچا رکھی اور کعبے کو توڑ کر کے اتنا بڑھا دیا وغیرہ وغیرہ. تو اب گویا کعبے کو ویسے بنا دیا میں نے جیسے حضور کے دور میں تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ بات اپنی خالہ کی طرح غلط منسوب کی تھی کہ حضور کی خواہش ہے کہ کعبہ ایسا ہونا چاہیے. جب وہ بغمت کر چکا تو کسی نے کہا یا امیر المومنین, اس زمانے میں ان کو امیر المومنین کہا جاتا, یہ بات آپ غلط فرما رہے ہیں, میں نے خود حضور حضرت صدیقہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ بیت اللہ شریف میری خواہش ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے عبد الملک بن مروان سر پکڑ کر بیٹھ گیا, کہنا کاش یہ حدیث مجھے پہلے مل جاتی, میں کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرتا. اور اب اس کے بعد یہ ہوا, چلیے کعبے کو اسی طرح منمبر رہنا چاہیے. ہارون رشید کے دور, ہارون رشید نے غالباً اس دور کے بہت بڑے امام ان سے فتویٰ لیا کہ کیا میں اسے توڑ کر اسے وجود پر بنا دوں کہ جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی عمارت. انہوں نے بہت شاندار مشورہ دیا, مشورہ یہ دیا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں اگر سے یہ حضور کی خواہش, اس لیے اگر ہم نے اس کی اجازت دے دی یہ کعبہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا کہ جو بادشاہ آئے گا اسے توڑے گا, جو بادشاہ آئے گا اس میں جناب کچھ نہ کوئی اختیار ضرور کر کے ہم اس کی اجازت نہیں دیں. اور منع کر دیا کہ ہم کعبے کو اب انہدام کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اب آئیے مختصر سفر ہمارا وقت اگرچہ ہو گیا, جناب یہ تعمیر قریش سے لے کے اب جو تعمیر, 14 مرتبہ کعبہ ٹوٹا, 14 مرتبہ بنا, 1039 ہجری کو اس زمانے میں ترکیوں اور مصر یہ سب ایک حکومت کہلاتی تھی, کعبے کی دیواریں چھٹک گئی. مصر میں چاندی کی پٹی بنائی گئی اور چاندی کی پٹی سے کعبے کو چاروں طرف سے جکڑ کر, جیسے کوئی ٹوٹی ہوئی چیز کو جکڑتے ہیں اس طرح کر کے, بڑے بڑے تالے لگا دیے گئے تاکہ دوبارہ اسے بنانے کی ضرورت نہ پڑے. اس کے بعد ایک اور جب طوفان آیا, اللہ اکبر, یہ ساری دیواریں ادھر ادھر گر گئیں. اب ضرورت کس بات کی پڑی کہ کعبے کو بنایا جائے؟ اس وقت دور کس کا تھا؟ اس وقت والی قسطنطنیہ عمار بن احمد خان کا دور. اس کے حکم سے پھر یہ کعبے کی دیواریں بنائی گئیں. چند مہینے کعبے کو گویا باہر سے تو لوگ طواف کرتے لیکن کعبے کو محفوظ کر لیا گیا, اور اس کے بعد غالباً 5 رجب 1040 ہجری کو سلطان عمار بن سلطان احمد خان کے زمانے میں جو کعبہ بنا وہی کعبہ اب تک موجود ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ 1040 ہجری کی بات ہے. 5 رجب کو پہلی داخلی ہوئی, اس کے خلاف ہٹائے گئے اور اس کے بعد میں لوگوں نے زیارت کی. آج سے کوئی 15 یا 20 سال پہلے سعودی عرب نے اس کعبے کی بنیادوں کو نیچے تک ڈالا, اس میں سریا سیمنٹ وغیرہ ڈالا, اسی کو بہت مضبوط کیا مگر ان پتھروں کو نہیں چھوڑا, کچھ کچھ ریپیئر اس کو کر دیا. آج ہمیں اور آپ کو جو کعبہ نظر آ رہا وہ کعبہ بنانے والا سلطان عمار والی قسطنطنیہ یعنی استنبول سے ترکیوں کے دور کا یہ آج تک موجود ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی شاید ہماری زندگی کیا سینکڑوں برس تک یہ موجود رہے گا جس کا ہم آپ تباہ کرتے ہیں. محترم حضرات, یہ میں نے کعبے کی تاریخ میں ایک سمجھنے کے تاریخ کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا. اور بیت اللہ شریف حضرت جی اللہ تبارک و تعالی کی تجلی اس میں ہوتی ہے, رحمت اس پر ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرمایا گیا جو آدمی کعبے کا طواف کرے اس پر 7 رحمتیں نازل ہوتی, جو کعبے کے سامنے نماز پڑھے اس پر 40 رحمتیں نازل ہوتی, اور کوئی آدمی بیت اللہ شریف کو خالی ایسے دیکھے کچھ پڑھے نہ درود پڑھے نہ تلاوت کرے نہ کہانی جو تمجید بیان کچھ نہیں, خالی کھڑا ہو کے دیکھتا ہے, وہ بھی 20 نیکیوں کا مستحق ہے. وہ یہ طواف کرنا بھی ثواب ہے, اس کے سامنے نماز پڑھنا بھی دوہرا ثواب, اور جو نیکی وہاں کی جائے وہ 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. اور کعبے کو خالی اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی عزیزان گرامی ثواب ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, یہاں تک کہ ہجرت ہو گئی. ہجرت میں جس کو آج کہتے ہیں زو قبلتین, جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں, وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے. آپ کی خواہش یہ کہ آپ سے پہلے جو قبلہ بیت المقدس, آپ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ وہ بنا دے جو میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ, یہ دل میں خواہش ہوتی. دیکھیے اچانک یہ خواہش اتنی آؤٹ کر دے, اتنی خالی بھائی, یہ حالت نماز میں 4 رکعت والی نماز, حالت نماز میں ایسے بار بار اپنے چہرے کو اٹھا رہا گویا جبریل علیہ السلام کے انتظار ہو رہا. اور اب آئے جبریل علیہ السلام تو سنیے کیا آیت لائے, میرے حبیب تیرے چہرے کو ہم بار بار آسمان طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں. اور آیت کیا معلوم, فلا روحن میں یمنا کا قبلتم ترضا, میرے محبوب تم اپنے چہرے کو ادھر کر لو جدھر تم راضی ہو. یہ نہ کہا کہ اپنے چہرے کو کعبہ ابراہیمی کی طرف کر لو, بلکہ فرما فلاں جن کا قبلہ تم پورا, میرے حبیب اپنے چہرے کو ادھر کر لو جدھر تمہارا جی چاہ جدھر تم راضی. حضور علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا جو کعبہ ابراہیم ہے. کلام مکہ کا یہ کعبہ کعبہ ابراہیم, لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو جغرافیہ بھول جاتے ہیں. ان سعودیوں نے کم وقتوں نے جو بورڈ لگا ہوا تھا اس بورڈ کو یہ ہٹا دیا. میں نے چند مہینے پہلے وہاں آ گئی, میں نے متوجہ سے پوچھا کیا وہ کہنے یہ بورڈ ہٹ گیا. لوگ جغرافیہ نہیں سمجھ پاتے کہ بھئی یہ قبلہ جب بدلا حضور کہاں تھے صحابہ کہاں تھے. یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا فرض کیجئے, وہ بیت المقدس بالکل اسی طرح یہ بیت المقدس ہے, حضور آگے کھڑے ہوں امام کو آگے کھڑا پیچھے سفید بنی ہوئی ہے نماز پڑھا رہا. اب جب آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب ہم نے تمہاری رضا کے مطابق کعبہ ابراہیمی کو کعبہ بنا دیا, قبلہ ابراہیمی قبلہ بنا دیا, حضور بیچ صف میں سے ایسے آئے, آنے کے بعد ادھر منہ کر دیا. جب ادھر منہ کیا تو تمام صحابہ کرام نے سب نے ادھر منہ کر لیا. ذرا سا مقام مصطفیٰ اپنے ذہن میں اجاگر کیجیے, دل میں بسائیے. جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا آپ حضور کی شان اتنا بڑا دیتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں. اللہ اکبر, حضور سے تو غلطیاں بھی ہو جاتے, نبی سے تو یہ بھی ہو جاتا, نبی سے کبھی صحیح بھی ہو جاتا. دیکھیے آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی, جنت سے نکال دیے گا, جانے کیا کیا بولی لوگ بولتے ہیں. خدا کے لیے ادب کی زبان سمجھو, صحابہ کرام انبیاء کرام کی خدمت میں ادب کو ضروری کار لا. اب سنیے معاملہ کیا, بھائی جتنے صحابہ تھے ایک آدھ کو بھی وسوسہ ہوتا کیا کیا حضور بھول گئے نماز میں کہ سب نمازیوں سامنے سے نکل کر اچانک؟ صحابہ کو تو معلوم نہیں تھا کیا ہونے والا. بھائی یہ الہی صحابہ پر تو نہیں آئی, حضور علیہ السلام پر آئی یا نہیں, بہت غور سے سنی آخری باقی. اور حضور پاک سب کو چیر کر ادھر قبلے کی طرف وہ کیا, سب کے سب پھر گئے. اللہ اکبر, دو تین آدمی تو بھول کر کھڑے رہتے کہ بھائی کیا حادثہ ہوا, نماز کے بعد پوچھیں گے, مگر سب کے سب بھول گئے. راز اس میں یہ ہے, جماعت زما کا ایمان یہ ہے کہ جب پیارے مصطفیٰ کا رخ ہے ادھر ہی رضا الہی اب ادھر ہے, جدھر پیارے مصطفیٰ سب بھول گئے, کسی ایک کو بھی شمار نہیں ہوا. تو حضور بھول گئے, کوئی غلطی ہو گئی, کوئی سہو ہو گیا, کسی کو بھی یہاں تردد نہیں ہوا, سب نے اپنا رخ ادھر کر لیا جدھر کعبہ ابراہیم نے. یہ مقام مصطفیٰ فرما فلا نو بند یمن کا قبلہ تن کرگا, میرے محبوب تمہارا قبلہ وہ کر دیتے جدھر تم راضی ہو. اور حضور کہاں راضی تھے؟ کعبہ ابراہیم کی طرف. اب قیام وقت کے لیے قانون بن گیا عزیزان گراں, بہت جو دہلی قسم کے لوگ ہیں مولانا یہ آپ لوگ یہ کیا کہتے ہیں قبلے کی طرف, قبلے کی طرف اللہ تعالیٰ تو ہر رہا. میں آپ کو خدا نہ خواستہ ہزار مرتبہ کہتا ہوں آپ کو چھوڑ دیا جائے, جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھیں. یہ حال مسجد کا ہے, کوئی ادھر منہ کرے, کوئی ادھر منہ کرے, کوئی ادھر منہ کرے, نظم باقی رہے نہیں رہے گا, نظم باقی نہیں رہے گا, نظم باقی. یہ اللہ اس کے رسول کا نظم دیکھیے کہ جب بھی نماز ہو تو سارے دنیا کے مسلمان قبلے کی طرف ہوتے اور سب کی زبان عربی ہوتی, سب عربی میں بولتے ہوتے عبادت کرتے اور سب کا رخ قبلے کی طرف ہوتا. یہ یکسانیت ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری کی توفیق دے, سامان فرما, اور اس کے بعد اپنے حبیب علیہ السلام کے دربار کی حاضری دے. میں نے ساری تاریخ کو اکٹھا کر کے سے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کم سے کم تاریخ بیت اللہ کے, بیت اللہ کیسے بنا, کیا کن مرض سے گزرا, صرف اس کو میں نے بیان کر دیا. وما علینا الا البلاغ.